الله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنك لعلى خلق عظيم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا مكين قلوب المؤمنين. معزز مسلمان بھائیو السلام علیکم. حمد و ثنا درود ختم الانبیاء لہ التحیت و ثنا بعد عاجزانہ دعا ہے خالق کائنات جل وعلا بندہ ناچیز دے دل دماغ زبان نگاہ نو خطا تو محفوظ فرماوے نفس اور شیطان دے فتنیاں تو دائمی پناہ عطا فرماوے. عزیزان گرامی سابقہ موضوع اخلاق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا تسلسل جاری چوتھی قسط جناب دے سامنے پیش کرن لگا. اللہ جل شانہ صدقہ صاحب خلق عظیم صلی اللہ علیہ وسلم دا آپ دے اخلاق عالیہ دا پرتاؤ اس بندہ ناچیز نو عطا فرماوے. سونے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے اخلاق عالیہ دے وچ اے خلق عظیم سی وکان صلی اللہ علیہ وسلم حیناً لیناً لیسا بفضن ولا غلیظن ولا سخابن فی الاسواق وکان لا یجزی بالسیئات السیئات ولکن یعفو ویصفح. سونے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نرم طبیعت سن، سخت طبیعت نہیں سن. تبا مبارک آپ سرکار دی نرم سن، سخت مزاج نہیں سن. لیسا بفضن ولا غلیظ، آپ سرکار تند خو سخت مزاج نہیں سن، نرم مزاج سن. حالانکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نو اے حکم سی یا ایہا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اے نبی کافران نال جہاد کرو اور منافقاں نال اور انہاں تے سختی کرو. جہاں تک اس حکم دا تعلق سی تو کفار دے نال آپ سخت ہوندے سن، اس وقت انہاں نال نرمی کرنی ہے جس ویلے ویکھنا ہے اے دین آلے پاسے مائل پیا ہوندا ہے، اور جڑے مومنین سن انہاں نال تے سرکار ہمیشہ نرمی رہندے سن، سخت مزاجی سرکار دے کول نہیں آئی. ایک وارا ایک نابینے صحابی نے سرکار نو آپ دی محفل مبارک دے اندر تھوڑا جا تنگ کیتا، آپ دے مزاج شریف دے اتے او گل گران گزری تو سرکار دے متھے مبارک دے اتے وٹ پائے، او وٹ ایک وارا ہی پائے تو ایڈے سونے وٹ پائے، اللہ نے انہاں وٹاں دا بھی قرآن وچ ذکر چا فرمایا، عبس و تولا ان جاءہ الاعمى، اکو واری متھے مبارک تے سرکار نے وٹ چڑھائے نے، اس تو بعد یا اس تو پہلا سرکار متھے مبارک تے وٹ نہیں پائے. ایہی شے سی جڑا نال بہ جاندا سی نا، اس دا جی کردا سی میں بیٹھے رہاں، انہوں ماں باپ بھول جاندے سن، بال بچے بھول جاندے سن، با جی کردہ سی سرکار دے کول ہی بیٹھ رہی. تو اللہ قرآن اچ فرماؤں دا ہے محبوبا جے تو سا سخت مزاج ہوں دے نا، اینا سارے تیرے یاراں نس جانا سن. غیرت اور چیز دینی، لیکن اللہ دے ولی دی طبیعت اچ نرمی ہوں دی. کیوں؟ کہ اے سختی ہوں دیئے تکبر دی وجہ نال. بد مزاج بندہ او دو بندہ ہے جدو اپنے آپ نو کوئی بلا سمجھ دے، تو جدو اندر نفس صاف ہو جائے جنہ لوکاں دا، انہ لوکاں نو کدو تکبر ہونا ہے، جدو تکبر نہیں ہونا انہ نرم مزاج ہو کے ہی رہنا ہوں ہے. لیکن دینی غیرت نو لوکی سختی سمجھن تے انہ دی بد بختی. میاں شیر ربانی رحمت اللہ علیہ اپنی مثال آپ سن دین دی غیرت دے اندر، حتیٰ کہ خود فرماندے ہوندے سن بیلیو اللہ رسول دے خلاف کم ویکھو تے انج ٹٹ پیا کرو جویں چیتا اپنے شکار تے ٹٹ پیندا ہے، کئی وارا چنڈا وی مار دینیاں. اے انہاں دی غیرت دینی سی. سخت مزاج بندہ ہوندا ہے جڑا ہر کسے نال لڑ کے ہی بولے، تے لڑن آلی تھا تے لڑنا، سختی آلی تھا تے سختی، تے نرمی آلی تھا تے نرمی، ایو ہی اخلاق مصطفیٰ ہے. گل سمجھ آئی نہیں؟ سائے بندے کتاباں آپ پڑھ لیں دینے لیکن انہوں نے سمجھ نہیں ہوں گی، وہ پھر رولیج پہ جان دینے. مراتی بھی ایک جگہ تے گیا، اتھے ایک صوبے دار سے ٹائر وہ کتاب آکھے جی میں بڑیاں پڑھنا، میرا مطالعہ بڑا ہے، تے میں فلانے مسئلے چ شک ہے، تے فلانے چ شک ہے، تے فلانے چ شک ہے. یہ میں کہا جناب نو تہاڈوں اپنے وچ شک ہے، مسئلیاں وچ شک کوئی نہیں، رولا ایسے گل دا ہے کہ اللہ دے بندیا میں کہا ہر چیز دے استاد ہوندے نے. تو جاہل آدمی ہے، تو اپنے آپ نو چھڈ، تو کتاباں نہ پڑھنی تے ایمانو ویلا ہو جائے گا. او مینوں وہی گل میری جڑی سمجھ چ آئی، وہ مینوں بعد دوستاں دسیا بھی واقعی وکری اوتھے مسجد پا کلا ہی آ کے رہندا ہے، تے نہ اے جناب جی کسے مذہب والے نوں مندا ہے تے نہ کسے مذہب نوں مندا ہے، بس وکری مسجد تے پائی کلا ٹائی سندی تے مذہب وی اپنا بنائی کلا. اس واسطے بندے نوں مطالعہ بے علم بندے نوں اپنے آپ نہیں کرنا چاہیے، کتاباں دا نہیں تے گمراہ ہو جاندا جو یاد رکھنا میری گل. ہن جنے ایکو ہی صفت سرکار دی پڑھنی ہے کہ حضور نرم مزاج سن، تو اس تے آکھنا لو جی نرمی دا مطلب مڑیو نکلیا نا، کہ سرکار نے کسے نوں کچھ آکھیا ہی نہیں، تے جدو کسے نو کچھ نہیں آکھیا تے مولوی آیا میں کڈ لیا بھی حضور نے فلانیاں جنگا لڑیاں تے فلان بھی کیتا تے فلان بھی کیتا، اوندا تے پٹھا بہ گیا. جہاں تک دینی غیرت دا مسئلہ ہوندا سی، کملی والے کسے نو معاف نہیں سن فرماؤندے. دینی غیرت اور چیز ہے، مزاج دے اندر نرم ہونا اور چیز ہے. تو میرے مدنی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حینن لینن لیسا بفضن ولا غلیظن ولا سخاب فی الاسواق، مدینے دے تاجدار بزاراں وچ پھرن والے نہیں سن. بزاراں وچ اوارے بندے پھر دینے، محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم صفت سی، تورات انجیل دے اندر بھی آپ دی یہی شان لکھی سی، میرا حبیب بازاراں وچ پھرن والا نہیں. ایک وارا سرکار مدینے دے بازار تشریف لے گئے، مدینہ مبارک دے بازار تشریف لے گئے، ایک حضور دا صحابی سی جنوں آپ فرماؤندے سن ہاں آبادیا تو نا اے ساڈا پنڈ ہے ساڈا دیہات ہے. او دا نام ظاہر بن حرام سی، نبی پاک دے صحابی دا. او دا کم سی نبی پاک سرکار دے واسطے اس باروں سبزیاں ترکاریاں دے پنڈ والیاں چیزاں حضور دی بارگاہ دے اندر پیش کرنیاں. سرکار بازار گئے، اگوں وہ صحابی کھلائے، محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھوں اکھاں مبارک دے ہاتھ رکھ دیتا، ہاتھ رکھ کے فرمایا بج کون. ہن سرکار دے ہاتھ مبارک سارے زمانے نالوں ملائم تے نرم ہوندے سن، حالانکہ کم حضور اپنا آپ کردے ہوندے سن، مگر ہتھاں دی نرمی روح نالوں وی زیادہ ریشم نالوں وی زیادہ ہوندی سی. سبحان اللہ، سونے محبوب دے ہاتھ مبارک خدا دے ید اللہ والے ہتھاں نوں صحابی کیوں نہ پچھاندا، جدوں پچھان لے صحابی نے موقع برت موقع تم لبیا، ہن اج موقع مل گیا وے. سرکار صلی اللہ تعالی جان بوجھ کے من مچھلا بن گیا، ہاں جی من مچھلا جا بن کے حضور سرکار دے سینہ مبارک دے نال رل گیا. ہاں جی سینہ مبارک، ہاں جی من مچھلا بن کے آندا ہے پتہ نہیں کون جے. سونے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرکار نے جفا مار کے چک لیا، فرماؤندے نے ہے کوئی جڑا ظاہر نو خریدن والا ہوے. دل لگی فرمان لگ پے بازار دے اندر، محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماؤندے نے ہے جڑا اینو خریدن والا ہوے. ہاں جی قربان جاواں، سونے محبوب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آواز دے رہے نے، ہاں جی خدا دی قسم کر کے انا بھاویں گلی اس بازار دے اندر کوئی خریدار نہ اٹھیا ہوے، میرا مولا کائنات خالق کائنات اس غلام دا خریدار آپ ہی بن گیا ہوے گا. سونے جدا توں ویچن والا میں اسا او دے خریدار ہیں. سونے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرکار انج دی دل لگی، صحابہ کرام نال فرماؤ دے سن اے میرے محبوب دی نرم مزاجی سی. ہاں جی بازار دے اندر جاندے نہیں سن، جدوں گئے نے سرکار کسے نہ کسے دی تقدیر ہی بدل کے آ گئے نے. ولا سخا بن فلسوا کے وکانا لا ججزی بسیات سیئا، حضور سرکار برائی دا جواب برائی نال نہیں سن دین دے، جے کسے آپ سرکار نال زیادتی کیتی ہے حضور سرکار اندے نال نیکی کر چھڈیے. قربان جاما، ولا کی یافو و یسوا وکانا صلی اللہ علیہ وسلم یبدا من لقیاو بسلام، حضور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نو جدوں کسے بندے ملن سامنے آنا، محبوب خدا نے اونوں سلام کہن تو پہلا آپ سرکار نے خود ہی سلام کہہ دینا، کیونکہ اے نیاز مندی ہے سچے عاجزی اسے دے اندر. متکبر بندے دی کوشش ہوندی ہے اگلا سلام کرے، میں سلام کراں میری تے کٹ جاوے دی، لیکن حبیب خدا دے صدقے جاواں جدوں کسے نو ویکھنا ہے نا فاٹا آپ ہی پہلو سلام کہہ دینا. سبحان اچھا سن دے جائے جے ایمان نال ویکھو تے صحیح، ذرا تکبر تے وڈیا ہی دی ہوا وی تانوں کسے پاسے نظر آوندی، سراپا نیاز ہی نیاز نظر آ رہی ہے. قربان جاواں مدینے دے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو جدوں کسے بندے نے آپ نال مسافہ کرنا، آپ دے نال ہاتھ ملاونا، دست پنجا لینا، سونے محبوب سرکار نے ہاتھ کھچنا نہ ڈھلا چھڈ دینا، جنہ چر اونے ہاتھ آپ پچھانا کرنا میرے حبیب نے ہاتھ پچھانا تانا. سبحان اللہ، تاکہ ایدی سکھ لے جائے، اے نہ سمجھے کہ میرے تو سونے نبی نفرت پہ کر دیں. نفرت والے بندے ہاتھ چھتی نال کھچ لیں گے نا، سونے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ ٹھلے چھڈ دینے، جدو اس رج جانا پھر اون نہیں چھڈنا تا حضور نے اپنے ہاتھ مبارک پچھا اٹھانے. کیسے کیسے اخلاق دے رنگ چ رب نے اپنے پاک حبیب نو رنگیا ہے، خدا دی قسم کر کے آنا. ادھر ویکھ اللہ دیا بندے آؤ، وکانا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سونے محبوب سرکار نال جدوں ہاتھ ملا لینا کسے نے، ہاتھ کٹنا پیار نال تے کئی وار نا پنجی پا لینی، اے انگلاں وچ انگلاں پا کے نا تے واہ واہ دبا کے کھچنا صدقے جاواں اے پنجی کی ہونی اے کہ جنت لے جان واسطے سرکار قبضہ پا رہے ہوں گے سونے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اے آپ سرکار دے مسافہ اور جدو مسافہ لینا دو ہتھاں دے نال کنے ہتھاں نال دو ہتھاں نال حتیٰ کہ بخاری شریف دے اندر باب ہے پورا دو ہتھاں نال سلام کرن مسافہ کرن دا متکبر بندے ایک ہتھ نال سلوٹ کردے نے ہاں جی اج کل تے سلام دے انداز ہی وکھرے ہو گئے السلام علیکم دی بجائے اے تے جاندا رہیا نا دعا تے رہی نہیں نا ہون تے آ گئی ٹاٹا بوئے بوئے تے پتہ نہیں کی بلاواں نکل آئیاں نے من تے سمجھ کوئی لگدی انہاں دی ہیں تے جے ہاتھ ملاونا ہے تے فرعون آنگو ایک ہاتھ ملاونا ہے اے سنت اللہ دے ولیاں یا نبی پاک دی نہیں میرے آقا دی سنت اے وے دوویں ہتھاں نال سلام کیتا جائے مسافہ کیتا جائے قربان جاواں وکانا صلی اللہ علیہ وسلم لا یقوم ولا یجلس الا علی ذکر اللہ عز وجل سونے محبوب جب کھلوندے سن کھلوتیاں وی اللہ دا ذکر کردے سن جدوں بیٹھنا ہے تاں وی اللہ دا ذکر کرنا ہے کھلوندیاں بیندیاں مولا کائنات دا ذکر کرنا ہے وکانا لا یجلس الیہ احد جے کسے بندے حضور سرکار دے کول آ جاونا اپنی ضرورت حاجت دی خاطر کوئی مسئلہ در پیش ہونا مشکل در پیش ہونی سونے محبوب سرکار نماز پڑھ رہے ہونے انہیں آن کے جنال بہ جانا ہے میرے آقا نامدار نے اپنی نماز چھوٹی کر لینی ہے فوراً سلام کہہ کے اودی ضرورت پوری کر کے پھر نماز شروع ہو جانا ہے نماز دی تخفیف بچہ روندا ہونا نہ بچہ کوئی رومن دی آواز آنی تے آپ جماعت کرا رہے ہونے آپ سرکار نے قرات چھوٹی کر دینی سلام پھیر کے دعا منگن تو پہلو پہلو فات بچے وال نس جانا خیر تے کی بنیا بچہ روندا کیوں پیا اس رحمت اللہ العالمین تو بھی صدقے خدا او کیوں نہ لوکی ماں پیو تو ود پیار میرے سونے محبوب نال کرن او اینا پیار تے اینا دھیان تے ماں پیو بھی نہیں رکھ دے وہ آندے نے روندا ہے تے رووے پیا پر سونے محبوب نے نماز چھوٹی کر دینی تے جا کے بچے دا خیال رکھنا پوچھنا کی بنیا ہے خیر ہے بچہ روندا کیوں پیا ہے تے فوراً جا کے سرکار نے دلاسا دینا آہا سونے مدینے والے محبوب سرکار نے ادھر ویکھ توجہ فرما وکانا اکثر جلوس ہی صلی اللہ علیہ وسلم سرکار بیندے زیادہ ترکے میں سن بیٹھنا میرے آقا سرکار دا زیادہ تر کس انداز چوندا سی اے آ بیلی جی میں بیٹھا نے وچ گوڈے کھڑے کیتی بیٹھا تے دوویں ہتھاں دی پنجی پا کے تے گوڈیاں دے آس پاس ہلکا بنائی بیٹھے نے آ وی بابے ہوری بیٹھے نے انج زیادہ تر دیسی بندے اج کل باندے سمجھ آ گئی نا گوڈے دوویں کھڑے کر لین تے اے اس طرح پنجا دوویں گوڈیاں نال پا کے نا سرکار نے زیادہ تر اسے انداز نال بیندے سن سبحان کیوں اس بہن وچ وی عاجزی اس بہن دے اندر وی نیاز مندی متکبرانہ بہنی سرکار نو پسند نہیں سی ہوندی ایک صحابی نو ویکھیا او ہاتھ دی ٹیک لا کے نا جناب ایک گوڑے دے اوتے گوڑا رکھ کے تے آکڑ کے اس طرح بیٹھا ہے حضور سرکار لنگے تے فرمایا لا تقعد قیدۃ المغضوب علیہم اونج نہ بو جیویں غضب والے یہودی بیٹھ دے نے سونے آقا نے یہودیاں دی بہنی اپنے صحابی نو نہیں بہن دتی گل تے توجہ نہیں کیتی اسا تے آنے اسا کھاویے وی اسی انداز نال جویں او دگڑ دلے کھاندے نے دلیاں دی ترے قسماں ہوندی ہے نا ایک ہوندے نے خالی دلے ایک ہوندے نے کھڑ دلے ایک ہوندے نے دگڑ دلے او دگڑ دلے جویں بیندے نے نا اسا آنے اسی بیٹھیے وی اوویں ساڈی شان تاں بننی بولیے وی اوویں ساڈی شان تاں بننی ویکھیے وی اوویں کھلوویے بھی ہوئے کھائیے بھی ہوئے پیویے بھی ہوئے ہن گلاس بھی اونج دے نکل آئے پھر اسی انداز نال پینا ہے پھڑنا ہے ہیں صدکے جاواں اس قوم تو جڑی امت رسول اللہ دی اکھوان دی ہے تے ریسا کافراں دیاں پلیتاں دیاں کر دی ہے انہاں نوں اپنے نبی دی تے خبر ہی کوئی نہیں کہ ساڈا نبی ہے کون تے کی کردا رہیا ہے صدکے جاواں مدینے دے تاجدار تو سونے محبوب سرکار دا بیٹھنا ہی بے دنیا تو وکھرا ہوندا سی قربان جاوائیں سے بس آقا ہے جمیعا میرے محبوب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دا بینہ انجن دا سی سادہ ہی بیٹھنا ہوں دا سی کوئی تکبر والی ہوا میرے حضور دے بیٹھن دے اندر نہیں سی ہوندی اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم توجہ رکھنا میرے آقا نامدار دے بین والی تھا کوئی مخصوص نہیں سی ہوندی مات تو سمجھ دا ہوں میں کہ مدینے دے تاجدار واسطے کوئی وکھرا منجا ڈٹھیا ہونا ہے اوتھے سرکار بیندے ہونگے یا وکھری کوئی مسنا تھلے گدے وچھے ہونگے اوتھے آن کے حضور بیندے ہوندے آپ دی عادت مبارک سی حضور دے یار بیٹھے نے نا سرکار نے آنا ہے جتھے پچھو تھا لبنی ہے اوتھے محبوب خدا نے بہ بیٹھنا جتھے جگہ لب جانی ہے سونے نے اوتھے ہی بہ رہنا ہے اس ادا تو بھی صدقے آکھنا سبحان اللہ عجیب انداز خدا دی قسم کر کے آنا اسا کوشش کرنے آن بندے اٹھن را دین جگہ چھڈن کو خاص تھاں تے بئیے آن والے نوں پتہ لگے میں پیر بیٹھا واں پر اس پیراں دے پیر دے صدقے جاواں جتھے تھا لبنی ہے غلاماں وچ اوتھے رل کے بہ رہنا ਇਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਬੰਦਾ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਿਟਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਨ عطا ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਹਾਂ ਅਸਲ ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਸ਼ਾਨ ਲੈਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਹੋਈ ਏ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਂਦਾ ਜਾ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਜਾਏਗਾ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਮੇਰੇ ਮਹਿਬੂਬ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਲੈਹ ਵਸੱਲਮ ਕਾਨਾ ਲਾ ਯੂਰਫ ਮਜਲਿਸੁ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹ ਵਸੱਲਮ مِن مجالسِهِ لِأَنَّهُ كَانَ حَيْثُ انْتَهَى بِهِ الْمَجْلِسُ جَلَسَ جتھے مجلس مک جانی سرکار اوتھے ہی بہ رہنے ہاں جی کوئی سرکار واسطے مخصوص جتائی آن والے نے اے نہ فرق سمجھنا کیڑے سید الانبیاء بیٹھے نے صحابی نو دسنا پیندا سی او حبیب خدا بیٹھے نے صحابہ نشان دئی کر دے سن او سرکار بیٹھے نے ہن جی پھر جناب جا کے لوکاں نے اپنی گزارشات اپنی عرضاں حضور دی بارگاہ دے اندر پیش فرمانیاں کر قربان جاواں وا مارو یا قط صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما دن رجلے ہے یدیق بہ والا صاحب الا یکون المکان واسع سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لتاں کھلار کے اپنی لتاں مبارک کھلار کے صحابہ وچ نہیں سن بیندے تاکہ جگہ سوڑی نہ ہو جاوے جے جگہ سوڑی نہ ہونی کھلی ہونی پھر سرکار نے پیر مبارک کھلار لینے جس جگہ تنگ ہونی اپنے صحابہ نو تنگ نہ کرنا اپنی لتاں سمیٹ لینیا آکھنا سبحان اللہ اے صدقے وے مسلمانا وے مسلمانا سنتے سینا اندازہ لا کس رحمت تو دور ہو کے کس لعنت وچ پھس گئے ہیں خدا واد اولا شریک مولا دی قسم ادھر ویک وکان اکثر جلوس ہی ال قبلہ زیادہ تر میرے آقا جدو بیٹھ دے سن قبلہ والے پاسے منہ کر کے بیٹھ دے سن سونی مجلس قبلہ شریف ال رخ کر کے حضور نے بیٹھے وکان صلی اللہ علیہ وسلم حضور دی عادت مبارک سی جدو کسے مہمان نے آ جانا ہے سرکار نے او دے واسطے اپنی چادر وچھا دینی ہے عزت کرنی ہے اس بندے دی بھاویں رشتہ دار ہونا بھاویں نہیں ہونا بھاویں جناب دودھ پیون والا بھرا بھی ہونا بھاویں نہیں ہونا کسے طریقے وی رشتہ داری جے نہ ہووے جے آ گیا اے سونے حبیب سرکار نے او دے واسطے وی چادر وچھا دتی فرمایا ایتھے بے اپنا سرانا تکیا مبارک چک لینا اون دے پیچھے رکھ دینا اکھنا ایتھے بے ہاں جی اس جناب سو اونے جناب اگر چکنا حضور سرکار دے تکیے مبارک دے نال ٹیک لاوندیا حضور سرکار نے مجبور کر دینا نہیں تینوں ایتھے ہی بہنا پینا آ خدا دے بندیاں اج پیراں میں خدا دی قسم اے صفت ویکھی اپنے بزرگاں دے اندر ویکھیے ادنا بندہ وی تر جاوے میرے حضرت اگر سرانا لے کے بیٹھے ہون فٹ چک کے اونوں دے دین گے آکھن گیا لکھ تو رکھ ہاں جی ورنہ اج دے پیراں دے اندر کتے صفتاں ویکھیاں نے او تے مریداں نال جناب ہاتھ ملا کے راضی نہیں تے جے سرانا دیندے نے کسے تکڑے چوہدری نوں دیندے نے میرے رنگا ماڑا تر جاوے اونوں آندے نے پھر پرا ہو کے بہر ہے خدا دی قسم اے صفت میرے مدنی تاجدار دی نہیں میرے پاک حبیب دا خلق علیم اے سی بھاوے کوئی آ جانا اے سرکار نے چادر اوہ وشانی اے جس چادر دا ذکر رب نے قرآن دے اندر فرما دیتا اے محمد ساڈے دکھ مٹاون والا ہے محمد ساڈے دکھ مٹاون والا ہے ایہو رہنما راہ وکھاون والا ہے محمد ساڈے دکھ مٹاون والا ہے ذوق نال کہہ دے محمد ساڈے دکھ ایہو رہنما راہ وکھاون والا ہے محمد ساڈے دکھ ایندی ذات مشفق مہربان کریم ہے میٹھا بول ہر نال خلق عظیم ہے غفور خدا اے رؤوف الرحیم ہے غفور خدا اے رؤوف الرحیم ہے تے دشمن کو گل لال لاون والا ہے محمد ساڈے دکھ مٹا اے محمد ساڈے دکھ ایہو رہنما راہ وکھاون والا ہے محمد ساڈے دکھ قربان جاواں اللہ دے بندے توجہ فرما صدقے جاواں میرے سونے محبوب سرکار دو اگے سن لے وکانا صلی اللہ علیہ وسلم یرکب الحسن والحسین ناز انج دے کہ رب اٹھاوے شان انج کے اشارہ فرماوے چن زمین تے اتارے انگلی دا اشارہ فرماوے سورج پشان چپرتاوے سراپا موجزہ بن کے آئے نے سراپا موجزہ لیک حضرت عیسیٰ علیہ السلام دو چار کام چا کیتے عیسائی خدا سمجھی کھڑے نے ہیں تو صدقے جاواں جنو ذات ہی رب موجزہ تے نور بنا کے بھیجے آئے کیوں نہ اگلے خدا سمجھ دے جے سرکار دیاں اے اداواں نہ ہوندیاں اے بندگی حضور سرکار کر کر وکھائیے ہے انج بندگی کیتیے انج سرکار رب سونے دے بندے بن کے وکھایا ہے نیاز مندی انج وکھائیے کہ خود بول پے نے انما انا بشر مثلکم میں تواڈے ورگا ہی ہاں مات خدا سمجھی کھڑے ہو جی یہ لفظ نہ بول دے خدا دی قسم کئی خدا سمجھ لیں دے پر سونے نیاز مندی نا اس کائنات نو اپنی بندگی وکھا کے تے شرک دا دروازہ بند کر دیتا عیسیٰ علیہ السلام نو کئی خدا پہ سمجھ دے نے پر اج تک میں نو اے ہو جا بندہ نہیں دسیا جنہیں مصطفیٰ نو خدا کیا ہو اے میرے مصطفیٰ سرکار دی نیاز مندیاں تے سونے دے او بول قل انما انا بشر مثلکم دیاں برکتاں نے لوکی تے بے وقوف اس بول تو اپنے جیسا سمجھ کھلوتے نے لیکن انہاں تے لعنت پے گئی ہے حقیقت تے وے محبوب دسنا چاہندے نے میں کوئی خدا نہیں اوئے قربان جاواں توجہ فرما میرے آقا نامدار سرکار نے کئی بار مسجد دے اندر یا گھر دے اندر جتھے تشریف فرماونا سونے محبوب سرکار نے گوڈیاں پار ٹرنا شروع کر دیا ادھر ویکھو نا اگے ہاتھ ٹیک لین تے گوڈیاں تے ٹرنا تے ادھروں امام حسن پاک نے چڑھ جانا ادھروں امام حسین پاک نے تے نال فرمانا اے کدے سوار کدے سونے تے سواری کدی عجیب ہے اے بھی تے میرے محبوب دی سادگی ہے ہیں تے حضور محبت دا درس کی دے گئے سبحان اللہ صدکے جاواں سونے محبوب سرکار دی سادا تو گل سمجھی ذرا ایتھے گل کر جاواں کئی بے وقوف سمجھدے نے ویکھو جی مڑ جڑے سوار بیٹھے نے شان تے انہاں دی بن گئی وڈے تے ایو ہو گیا میں کہ بے وقوفا تو جو اپنے پتر نو موڈے تے پا لوے ہن او پتر وڈا ہو گیا ایہو جیاں سوچاں اس بندے دے ذہن وچ آندیاں نے جڑا اکلو پیدل ہوے بیچارہ بے وقوفا سونے محبوب سرکار جو پیاداما کردے نے ہیں تے سرکار جو سواری بن بن کے تے اپنے نواسیاں نو سوار پے کردے نے اس نال شان امام حسین سرکار دی حضور تو نہیں پی اچھی ہندی حسین سرکار دے نال حضور سرکار اپنا پیار تے محبت پے دس دے نے اپنی سادگی دا اظہار پہ فرماؤں دینے گل سمجھا جے توجہ فرما میرے مدنی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جیڑا بھی شخص آن کے بینا سرکار نے نا چہرہ مبارک مسکران دا کر لینا مسکران دیا رہنا تبسم فرما دیا رہنا ان دن گلنا کر دیا رہنا تے اس دا دل لگ جانا نہیں تے حیبت تے محبوب خدا دیا لیکن اس حیبت دے اتے سرکار نے اپنی محبت دا انج پردہ پا دینا نا کہ خوف دی بجائے الفت پیدا ہو جائے صدقے جاواں وکاں حتی جدو توجہ فرما ہر بین والے نال سرکار نے انج مسکرا کے بولنا انہیں سمجھنا سارے نال حضور مینو عزت مقام زیادہ دین دینے جے صدیق اکبر بیٹھے تے اون دے نال انج بولنا ہے حضرت معاذ بیٹھے اون دے نال انج بولنا ہے بلال بیٹھے اون دے نال انج بولنا ہے ابو ہریرہ ہر کسے نے ایوں سمجھنا میں سارے نالوں حضور دی بارگاہ وچ کچھ اوکھا ہی مقام رکھنا وا میرے نال بڑے پیار نال بول دے نے حضور دے صحابہ فرماوندے نے سانو کئی واراں اے گمنڈ پیدا ہو جانا کدھر ابو بکر عمر نالوں ساڈی شان حضور دی بارگاہ وچ اچھی ساڈے نال جے حضور انج بول دے نے پر حقیقت ایسی مقام تے ابو بکر عمر دا زیادہ سی نا اسے واسطے میرے محبوب جدو بیٹھ دے سن نا آپ دی مجلس مبارک کے سجے ہاتھ حضرت ابو بکر صدیق نو بٹھاؤں کھبے ہاتھ حضرت عمر نو بٹھاؤں تو مولا علی سرکار آ جانا تے انہاں نو سامنے بٹھا لینا تو باقیاں مڑ جیویں جیویں بیٹھ دیا جانا ہے جی جیویں جیویں جگہ لبنی گل سمجھا جائے توجہ فرما میرے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دی عادت مبارک کسے نو بلاونا نا تے نام دی بجائے او فلانے دے پیو آ او دے پتر دا نام یا او دی کنیت جڑی ہونی ہے اس نال ذکر کر کے تاکہ الفت پیدا ہوئے اس نال سرکار نے بلاونا ہے جی تے میرے محبوب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے جی آپ سرکار غضب تو دور تے رضا دے زیادہ قریب تے لوگاں تے زیادہ مہربان تے لوگاں نو زیادہ نفع دین والے جدو مجلس تو اٹھ دے سن آپ دے کلمات ہوندے سن سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک جدو مجلس تو اٹھنا آکھنا اللہ تو پاک تسبیح کرنی اپنے رب دی حمد کرنی اور اللہ اللہ میں گواہی دینا مال خدا تو ہی ہے میں مولا تیرے کول مخشش منگنا وا تیرے وال توبہ کرنا وا خدا دے بندے جڑے پاک سن پاک او ہر محفل تو اٹھ دیا استغفرو استغفر اللہ پڑھ دے سن توبہ مولا دی بارگاہ وچ کر دے سن جڑے ایسا گند وچ لبڑے آئے سانو تے کدی بھول کے وی استغفر اللہ زبان تے نہیں آوندی کدی توبہ دی توفیق سانو نہیں اساں اپنے زبان تے ہو جائے الفاظ لیا کے اپنی حتک سمجھنے آئے میرے مدنی محبوب سرکار نے فرمایا اے امت امتیو میں دہاڑ دے اندر 100 بار اللہ کو معافی منگنا وا. کنے وار؟ 100 بار. تو ساڈا مکالا ہے اسا بھی کدی گریا ہے. ویسے گل سنو اسا چودھری بندے ہیں. آہو آسان نے آئے اللہ نے ایسا جرم کیتا ہے ہاں اندے کول معافی منگ دے رہی ہو قسم خدا دی ساڈی تے حد تک ہوندی ہے رب تو معافی منگ دے کئی آندے نے او جی مولوی صاحب اللہ دی مہربانی ہے سارے کام پورے کیتی کھڑے ہیں معافی کدی منگی آپا کیتا ہی کی جدو کوئی پکڑ آ جائے پھر آخر دینے او جی کوئی سمجھ نہیں لگ دی کیری غلطی ہو گئی ہے جی تو پھڑے آ گیا میں میں کہا بے وکوفا ساڑے انے ہون بھی کمال این آکھیا کرو جدو اسی پھڑے جائیے نا کسی مصیبت تو این آکھیا کرو پتہ نہیں کیری نیکی ہو گئی ہے جی تو اللہ نے گسا لگ گیا ہے ساڑے خود نیکی تو پھر ایسا ہی آنے آبی پتا نہیں کیری غلطی ہو پتا نہیں اچھا حالے پتا ہی نہیں چوی کہیں تے مکالا ملنے حالے پتا ہی کوئی نہیں پتا نہیں کیری غلطی ہو گئی آنکھنا یہ چاہید ہے پتا نہیں کیری نیکی ہو گئی ہے جس نال نراض ہو گیا ہے تے پھڑی کھڑا کر ساڑے گناہ تے ہائی ساڑیاں نیکیاں بھی گناہ میں خدا دی قسم کر گیا جس نال آنکھ رب دے دے پر ہوئے انے سانو سوری نہیں لگ دی کہ کی پہ انے اللہ دی بارگاہ کی اور ایسا کی کرن دائیں خدا دیا بندیا توجہ فرما میرے مدنی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کلام بڑی تھوڑی فرماؤں دے سان بولنا کھٹ فرماؤنا زیادہ بولن والے بندے دی سیانے آندنے اکل تھوڑی ہون دی ایک دوسرا حیبت مک جان دی جس بندے دے چ بولنا کٹ ہوے نا اس بندے دی عقل اتنا چوکھی ہوندی بولن دے مقام ہوندے نے کئی بیلی گل میری سمجھا جے کئی بیلی منہ وچ پتھر رکھی پھردے نے میں کہیا جی کیوں رکھی پھردے ہو آکھے جی ابو بکر صدیق دی سنت ادا پر کرنے آئے او منہ وچ پتھر رکھی بیٹھے سن میں کہیا بے وقوفا پہلی گل تے وے تینو صدیق اکبر سرکار دا پتھر رکھن نہیں دسیا باقی کم کوئی نہیں دسیا ایک تے دوسرا پتھر رکھ کے صدیق اکبر ایک وارا رکھیا تے اے تے نہیں دسے اے فرمایا نا کہ تسا پتھر رکھ کے تے نہ دین دی کو گل کریا جے تے نہ دنیا دی دوواں تو منہ بند کر لیا جے انج دے روزے دے پچھلیاں قوماں رکھدیاں سن میرے مصطفی کریم تے انج دے روزے نہیں رکھا گئے حضور سرکار دی شریعت تے مطہرہ تے میرے آقا نامدار دا سبق اے وے بولنے والی جگہ تے بول چپ والی جگہ تے چپ کر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیخ سعدی شیرازی رحمت اللہ علیہ فرماؤں دے لے انا ہووے اگو ہووے کھو جڑا چپ روے سمجھنا مراد بے وقوف ہے یہ تینو اتری دیا پتھر بھی ہون رکھنا یاد آیا ہے انا کھوے پہ ڈگ دا ہے تو چپ کی تھی بیٹھا کہ بولنا منع ہے ویا پوری قوم جاندی پئی ہے کٹھے کھو انگریز دے وچ چوی کہنتے بول کے تے اس قوم نو بچا لوے تے تو نہیں سمجھے میرے تے مولا دا احسان ہو گیا یہودی ایک بولدا ہے منہ وچو اس کروڑا نامراد نے ٹی وی ریڈیو کڈ دتے نے کہ تاکہ میں کلا بولا تے کروڑا زبانہ لگن تے دنیا کروڑا تھاواں تے سنے وہ اپنے دین پھیلاون دی خاطر این زباناں ودھائی بیٹھا ہے سانو جڑی ایک رب منہ وچ دتی اے دے تے پتھر رکھ کے بیٹھا ہے ایمان نال دسو میں جمعہ پڑھانا بولو تے صحیح پتھر رکھی بیٹھا یا بولنا پیا میرے کول آو تسی میں پتھر رکھیا ہوئے جمعے تے پتھر ہفتہ دی پورا پتھر جے اج اخلاق مصطفیٰ سننا پیا اے پتھر رکھن دی برکت نہیں بولن دی برکت ہے اسی طرح ہی ہے نا حضرت صدیق اکبر تے منہ مبارک تے جڑا پتھر رکھیا انہاں تے سبق دیتا فضول نہ بول کی نہ کر فضول نہ کر اے نہ بھی قفل مدینہ لا کے تے باہر ہو آکھے جی مدینے کا تالا وجہ ہے میں کہیا چلیا مدینے دے اندر تالے نہیں سن وجے بولن تے مدینے دے اندر آ کے میرے محبوب زبان مبارک وی چلائیے تلوار وی چلائیے تو زبان تے وی تالے مران لگ پیا وہ کسی اور مدینے کی پھر بات کر رہا ہے جو مدینہ میرے مصطفیٰ کا ہے اس میں حضور بولتے رہے ہیں بولے نہ تے میرے حضور دیا حدیثاں تو کہا اصول جین علماء نے لکھا ہے آقا نامدار دیاں حدیثاں ریت دے ذریاں نالوں میں چوکیاں نے تو ایمان نال دس بولے نے تے انیاں حدیثاں بنیاں نے تے جے قفل مدینہ لگا ہوندا پھر کتھوں آونا سن انیاں حدیثاں میں کیا بے وقوفا اپنی مخلوق دی ہدایت واسطے تے رب وی بول پیائے بولے ہے کہ نہیں تی سپارے کلام کی دا ہے بولو تے صحیح بے مثال زبان تو پاک منہ تو پاک او بول پیائے اپنی مخلوق دی ہدایت واسطے تے اسا تالے لا کے بہ رہی ہے جنو زبان وی بولن واسطے دتی تو گل نہیں سمجھ لگی اے وچ تھوڑی جی صفائی کرن والی سی ہو گئی ہے کیا لے کھوتی اوتھے جی قربان جاواں میرے مدنی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یعید الکلام مرتین سونے محبوب جدوں تقریر فرماونی بولنا گل کرنی ایک بار گل کر کے اگے نہیں سن گزر جاندے دو دو وارا تین تین وارا اکو گل نو بار بار دوہرا دیا رہنا تاکہ ہر بندے دے ذہن چ بیٹھ جاوے تے صحابہ فرماؤندے نے جویں تسبیح دے منکے پوری دے نے حضور دے لفظ مبارک انج ہوندے سن اسا انگلاں تے حضور دے لفظ گن سکدے ہوندے سن بھئی اینے کلمے بول گئے اینا ٹھہر ٹھہر کے اینا جناب لطف نال تے اینی جناب سلاست نال سرکار نے گفتگو فرمانی بھئی ترائے کہتے تقریر سنن تو با مجمع جو اچھ کے گیا اس آکھیا بلے بلے بلے بھئی بڑا مولی بولیا بڑا بولیا کی آکھیا سو اگر پتا سو اور کونی لگا سپیکر تھا شوری بڑا او مر سیرا نیرا جیب گرم کرنا لگا لے بے لیو او مر کسی نے ہدایت دینا لگا کوئی نہیں مدینے دے تاجدار سرکار ایک کے گل نو بار بار دہران دے سا تائیوں ہی تے صحابہ حدیثاں یاد کر لئی دے سا گو فیض بھی میرے نبی پاک دی نگاہ مبارک دا ایک وکھرا ہوندا سی حضرت ابو ہریرہ حضور دی بارگاہ چرد کردے نے یا رسول اللہ بڑا خود ذہن جو سننا بھول جاندا اچھا ایتھے چادر وچھا چادر وچھا کے نا تے بک بار بار کے ایویں وچ چھکتی جا فرمایا اکٹھی کر کے ہن اپنے کول رکھ لے سبحان حضرت ابو ہریرہ فرماوندے نے میں جیڑی گل زندگی اچ ایک وارا سن لئیے پھر نہیں مینوں بھلدی سبحان اللہ محبوب رب کونین دی شاہی پیٹھم کے دے ایوے محبوب رب کو نیل دی شاہی پیا چھمکے دے ایویں جیویں خدا ای کو رنگیا اے جگ کو رنگ لے دے ایویں جیویں خدا ای کو رنگیا اے جگ کو رنگ لے دے ایویں سرکار نے پتہ نہیں کی کیتا چادر خالی موڈے تے چا پوائی اے عقل سارے زمانے دی عطا چا فرمائی صدقے جا جن نگاہ نال اگلے نو عقل مبارک کتنا مل جاندا ہے ذہن ہیں تے انہاں دے اپنے ذہن دا کی کمال ہونا مبارک ذہن دا بہرحال کی اوتھے اے گلاں تے بس سونا مہربانی کر گیا ساڈے واسطے چھڈ گئے نے کر لینے ہاں ورنہ قسم خدا دی ساڈیاں تعریفاں جڑیاں نا بزرگ فرماؤندے نے او اسی طرح نے جویں او آجڑی بیٹھا سی بکریاں والا تے آندا سی یا اللہ کدھر میرے کول تو آ جاویں نا تے تینو کنگا کراں تے تینو نواواں تے تینو تواواں تے تینو کپڑے پواواں ہن ویکھ حقیقت وچ بے وقوف تے کردا سی پیا او جناب توہین تے اتو تو لگا سی اپنے عشق دے نال تعریف دے اندر لیکن اونوں پتہ سر نہیں سی خدا دی قسم ساڈے لفظ ہوئے تے اسی طرح ورنہ حبیب خدا دی شان تے اوہی ہے جڑی رب ہی جاندا ہے خدا ر مصطفیٰ کی شان سے ادراک عاجز ہے خدا ر مصطفیٰ کی شان سے ادراک عاجز ہے خدا کو مصطفیٰ جانے محمد کو خدا جانے حق چار یار او غالب سچ آکھ گیا ہے غالب بڑے بڑے کسے ویلے شیر نکلی پیندے نے غالب ثنا خواجہ بجزدان گزاشتے کا ذات پاک مرد بدان محمد است غالب آسا حضور دی تعریف رب تے چھوڑنے ہے اوہی ہے جڑا مرتبے حضور دے جان دے تھے اس مرتبے دے مطابق پھر تعریف کردا ہے قربان جاواں توجہ فرما میرے مدنی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہر بری کلام تو اعراض فرماؤں دے سن سونے محبوب سرکار نے آپ دی اکھا مبارک زیادہ تر اللہ دی خوف عظمت جلال محبت دی وجہ نال روندیاں ہی رہندیاں سن وکانت عیناہ صلی اللہ علیہ وسلم کثیرت الدموع والحملان اکھا مبارک زیادہ روندیاں ہی رہندیاں سن جنہاں نو پتہ جو اس ذات دا اساں جا کے جے رونا ہے نا اس لے رونا ہے جس لے چگا لٹیا جاوے چوری ہو جائے حال مارے جائے یا کوئی نیانا مر جائے اس لے ساڈی اکھاں وچ اترو آ جاندا پر تکڑے روگ جڑے نا او نہیں پرواہ کر دے او جے رون دے نے تے صرف اپنے مولا واسطے رون دے نے ہائے ہائے او دے ہجر فراق تے رون دے نے او دے خوف دے عظمت دی وجہ نال رون دے نے سونے محبوب دی آنکھاں مبارک چوں اتھرو وگ دے رہنے وکانا توجہ فرما ایک وارا سورج گرن لگ گئی کی جان دے ہو نا جدوں سورج چن بے نور ہو جاندہ ہے آندھنے چاند گرن ہو گیا سورج گرن ہو گیا ایک وارا سورج گرن ہو گیا میرے مدنی محبوب سرکار دوتے خوف جو تاری ہویا ہے نا اللہ دی بے نیازی دا نماز اچ رونا شروع ہو گیا وَيَنْفَخُو نماز اچ رون دے سن لمے لمے پھوکے لیں دے سن جی میں کوئی بندہ ہچکیاں بھرنیاں شروع کر دیندہ ہے اوہ خدا دیا بندیاں اور اللہ دی بارگاہ وچ فریاد کردے سنو رب میرے آؤ تو تے میرے نال وعدہ فرمایا سی انہاں نوں میرے ہوندیا عذاب نہیں دے گا یا مولا کیوں عذاب دین لگائے قربان جاواں مولا کریم آسا تیرے کول بخشش پہ منگنے آ مولا معافی پہ منگنے آ اج سائنسی دور خدا دا پتہ جو نہیں خدا تو جاہل دنیا لانتی جو بن گئی ہن چاند گرن ہوے میں ویکھیا کہ جی کتھے گئے نے آکھے منڈے ایتھوں سائنس والے جڑے سن او دور بھی نہ لے کے تے حبیب پلازا کراچی گئے نے اتے چڑھ کے آکھے سورج نو ویکھنا کی بنیا کھڑا ہے میں کہ لانتی او تہاڈی لعنت پئی کھڑی اور کی بنیا کھڑا ہے خدا وا دے اولا شریک مولا دی قسم بزرگ فرماؤں دے نے چاند گرن اور سڑے ہوں دائے بندے آن دے گناہ جڑے کٹھے ہوں دے رہن دے نے اے سیاہی بن کے جا کے آسمان آتے سورج دے انو بے نور کر چھڑ دے نے اینا گناہ دی سزا چاند تے پہ جان دیئے ایسے واسطے میرے مدنی تاجدار فرماؤں دے نے جدو چاند پڑیا جاوے یا سورج پڑیا جاوے تو سا نماز پڑھو مولا دی بارگاہ وچ معافی مانگ کے فریاد کرو خدا دی قسم اوے اساں دے کھوتیاں توں وی پہ رہے ہاں اوے ایمان نال ڈنگراں توں وی پہ رہے ہاں او جڑی دنیا دی سائنس دا کی پاجی میں نہ دنیا میں سائنس دان واحد شخص ہے جو زمانے میں سب سے بڑا لانتی ہے قسم وحدہ اولا شریک دی او جی سانوں نے جہاز بنا کے دتا ہے میں کہ تانوں خود جہاز بنا دتا ہے قسم خدا دی او جی ویکھو کاراں تے بیٹھے ہیں میں کہ اے نہیں ویکھے آئی ادھر کارا تے بیٹھے ادھر ڈنگر باجی نال بدکاری کر دینے فلم بنا کے بلو پرنٹ پہنا ساری زمانہ ویکھن دے لانتیا جڑا ہاتھ نال گواہی بیٹھا ہے او تے نگاہ نہیں کیتی ماں دے اوتے کھوتا ہے تیرے اکھاں تے پھر بلو پرنٹ بنا کے پہن نوں کیا وکھانا ہے گڈی تے خوش اکھاں اے نہیں ویکھے ظالم نے لے کیڑی شے لے مر کے جدو قبر جائے گا پتے پھر لگن کے گڈی کس پا وچ دسی لانتیا زمانے دی دنیا جہان دی شان ترقی کافر آکھدائی مسلمان ترقی اودوں آکھدا ہے اپ نو ترقی یافتہ جدو ایمان نال اس دنیا تو ٹر جاندا ہے اسلے آندا ہے میں مدنی نو راضی کر کے گیا اسلے قبر دے اندر پھر او ترقی پا جاندا ہے قسم وحدہ اللہ شریک دی نہیں تے اتے دھوک تے شیطان نے ترقیب تنزل یہ نکالی ان لوگوں کو تم شوق ترقی کا دلا دو خدا دی قسم تیرے کول کدھر کنڈا آ جائے نا کنڈا وٹا میرے والا تے پھر ایک پاسے نقصان تول ایک پاسے سائنس دے فائدے تول جے سائنس دے فائدے ود جان تے میرے نک وڈ دے صرف گل اے وے انا نفس ہویا ہے کھان دیاں لذتاں وچ لگ کے اس لانتی نوں ہن اے محسوس نہیں ہو رہا میں لٹا کی بیٹھا ہوں صرف اے محسوس ہو رہا میں لے کی بیٹھا ہوں لین دا پتا ہے تے دین آلی گل دا ایسے احساس نہیں کیتا تائیوں ہی کلندر اقبال سیانہ سی وہ فرماؤں دا ہے وائے ناکامی مت آئے کاروا جاتا رہا وائے ناکامی مت آئے کارواں جاتا رہا کارواں کے دل سے ایسا سیزیاں جاتا رہا واندہ افسوس لٹیا پیا ہے مسلمانہ دا کافلا پھر خوش بھی بیٹھے ہیں ساڑھا تے سارا کچھ ہوئے پیا ہے احساس ہی ختم ہو گیا ہے میرے کول احساس لوے نا تو پھر پتہ لگے گواہی تیری چاہیے تو وقت بچائی بیٹھا ہے ہزاروں میلوں کا سفر گھنٹوں میں طے ہو رہا ہے پر اے نہیں اندازہ لائے گواہی کیڑی شے بیٹھا ہے سفر تیز ہویا جان دے لین والے فرشتے دی رفتار بھی تیز ہو گئی ہے جان تے دین دتی بیٹھا ہے قسم خدا سکون دتی بیٹھا ہے دل ہر ویلے پریشان ہے کیوں ایک چگا میں نو سکون دا وسطہ دکھا دیو نا میں اپنا زبان کٹا دیاں گا خدا دی قسم کر رفتار تیز ہو گئی سائیکل وجے گل سمجھ میرے مدنی محبوب سرکار فرماؤں دے نے مٹھا کم رحمانی ترکھا کم شیطانی العجلۃ من الشیطان وطأنی من اللہ میرے محبوب فرماؤں دے نے مٹھا کم اللہ دی طرف ہوندا ہے. ایمان نال دس میرا مولا چاہندا بچے نو ایک دہاڑ وچ جوان کر کے بڈھا کر مار دا کر سکدا سی کہ نہیں پر کنا عرصہ لاؤندا ہے کردا ہے مٹھا کم کہ نہیں بولو تے صحیح پر تیرے کام وچ لگ گئی سپیٹ ہن سپیٹ دی نحوست سن سپیٹ تے لگ گئی نا اے رفتار میرے مدینے والے چاہندے تے تیز کر سکدے سن ہاں کیوں نہیں کیتی جو اے شیطان دے وچ ہو جاندی ملاوٹ شیطان اے آدم دے پتر دا دشمن او چاہندا اے دی جان اے دا ایمان کسے طریقے میں ہلاک کردا ہی رہواں برباد کردا ہی رہواں ہن اس کیتی رفتار تیز ہن گل سمجھی کھوتی لیڑی وج جاوے ایکسیڈنٹ ہوے کنے بندے مرن گے موٹر سائیکل وج جائے کار وجے اودو ود گیا بس وجے نقصان اودو زیادہ ریل وج جائے ہن خاندان دے خاندان تباہ اسی طرح کہ نہیں تے ایدے وچ تے مڑ زخمی بھی ہو جاندے نے تے جے جہاز وج پوے تے مڑ ہن زخمی والا کھاتا ہی بند ہن تھڈو لبنی شاہی کوئی نہیں مڑ ٹوپی چک کے نا ٹوپی جڑی پرانی پئی سی اونوں شاہ فیصل دے نال دربار بنا کے دبنا پئی اشارہ نہیں جو سمجھے وہ اینک پیسی پیچھو بکسے تے ٹوپی انہوں دب کے تے یہ دربار بن گیا ہے فیصل مسجد کے ساتھ تے بندے اتھے جاندے نے مڑ فاتحہ کرنا آستے بی بی نے بڈی اپنی نو کھلار کے اتھے فوٹو اتار دے تاکہ یہ عیسیٰ علیہ ثواب ہو جائے جے ہو جا آپ سی ہو جا کر تو اوہ جا پیچھو ثواب پہ اپنے دینے داتا دربار تے جاؤ تے اللہ دا قرآن پہ پڑھیندا ہے جو کر گیا بندہ ہوئی کٹدا ہے خدا دی قسم کر گیا نا جو بیج گیا ہن گل سمجھ آ جے خدا دے بندے آ دیسی مرغ گل کھل گئی ہے کھول دینا دیسی مرغ نا اے دی رفتار مٹھی ہے تے او جڑا ترقی یافتہ مرغ ہے او دی رفتار کنی تیز ہے 40 دن وچ تیار تو حالت او دی ویکھ لے ہن آندے نے او نہ کھاوے اجے بیماریاں نے میں کہ میرے مدنی تے پہلو فرما گئے سن تیز کم شیطان دی طرف ہوئے جتھے شیطان دی ملاوٹ ہو جائے گی اتھے انسان دی ہلاکت بھی ضرور ہوے اے سی والیاں میں پرسوں سائی وال تقریر تے گیا جناب چیچا وطنی باپ ویکھیا سائی وال تورا گڈی وجی اے سی والی جڑی 120 دی رفتار تے ٹردی موٹر وے وانگو بنے پئے سڑکاں کراچی چ پئی اوندی سی وجی ڈرائیور تو ادھی باڈی اتو اڈی ہے پچھو آخری سیٹ تک دو کلیاں تک جا پئی جننے بندے بیٹھے سن سارے آن دے سیر اتر دے گئے ایک چونگا نے نال ہویا ہے کوئی دو ہفتے ہو گئے نے او بھی اس سے طرح اتو اڈی ہے پچھو آخری سیٹ تک دو کلیاں تک جا پئی جننے بندے بیٹھے سن سارے آن دے سیر اتر دے گئے ایک چونگا دے نال ہویا ہے کوئی دو ہفتے ہو گئے نے او بھی اسی طرح وی سی آر لگا سی ترقی یافتہ قوم وچ بیٹھی سی کھردلے وچ بیٹھے سن چکلے وچ لگا سی یہ کھڈا سی کلمہ وی نصیب نہ ہویا کنجر مریا حرام موت مر گیا مردود نہ فاتحہ نہ درود کتیاں نو آکھو نہ ہوئے بنا مرادو کوئی حیا کرو مار دے تھلے اتر جدا مزا باجی نو نچا کے آندا کیسے ہی مزا لین والی قوم دیکھ سکول دیاں برکتاں ننگیاں فلماں لگیاں ماں بہن نال بیٹھی سفر ہو رہا صدقے جاواں میری اماں جی سن نصیحت فرماوندے سن پتر جد بس وچ بویں حضور تے درود پڑھدا رہو قسم خدا دی تاکہ درود دی برکت نال تو بچ جاویں اللہ دے عذاب تو موت دا بیڑا ہے کوئی پتہ نہیں کیسڑے وج جاندا ہے ہن میں کہیا پتر بڑے نشے تے بیٹھے سو ہن دسو کنجرو کدھر گئے جے ہن لعنت لبھی جے ہن پتہ لگا ترقی کی دیتا ہے ہن 70 بندہ ایک گڈی وچ سوار تے حال بن گیا ہے ہن قوم نے اے جان جاندیاں نہیں ویکھی 14 گھنٹیاں وچ کراچی پڑھنا صرف ویکھی کھڑا ہے مول لاکھ لعنت ہو جی نگاہ دے اوپر جس اس جان دی قیمت دا اندازہ نہیں لایا مینو قسم وحدہ اولا شریک مولا دی کل تے پھر ہی ہو جانی ہے پر جان تے بچ جائے کی خیال میں نے ایک اندر لو جی موت دا کی ہوتے آنی آنی ہے میں اچھا چلیا آنی آنی ہے پر لیٹرین وچ مرنا ہو رہے کعبے وچ مرنا ہو رہے بھائی مان آئے نہ رلا کے موت تے آنی آنی ہے آنی ہے کوئی لانتی موت آتی ہے کوئی رحمت والی موت آتی ہے گل نہیں سمجھ لگی قسم خدا دی ہر شہ سائنس نے رفتار تیز کی تھی علامہ اقبال کلندر لاہوری فرما گیا ہے یہ ماحول فطرت انسانی کے خلاف ہے انسانی تائیں انہاں لوکاں دیاں صحتاں بھی سن طاقتاں بھی سن ہیں ایمان بھی سی بہادری بھی سی ہاں جی انہاں دے اندر ہاں جی رحمتاں بھی سن جاناں بھی زندگیاں بھی لمیاں لمیاں ہن جے ادھر رفتار تیز تے اللہ آندا اسرائیل جی رب جلیل کم تی تے رکھ ہوئے ادھر آپ تیز ہوئے کھڑے ادھر وہ تیز ہوئے کھڑے دادی قسم کر کے آنا اس دور کو جو ترقی یافتہ کا ہے وہ ایمان سے خارج ہو رہا کیونکہ ترقی اضافی مفہوم رکھتا ہے ترقی کا ایدہ مطلب ہے اس جہان نو جدو ترقی آکھو گے نبی پاک دے دور نو کی سمجھو گے تو لعنت تے آپے پائے گے ایمان ادو جڑے گا جدو سمجھے ہر ترقی میرے مصطفیٰ کر گئے بس ہر نعمت ایک داست خدا شد برو تمام رب کول جو نعمت سن اپنے حبیب نو دے گیا اپنے حبیب نو دے گیا جناب ہاں میں کرنا وا ایتھوں تک میں گل روک دیتی ہے پانچ منٹ ہالے پائے نے میں گل کرنی میرے دوست سن پچھلی مسجد کیسٹا ویچ دے ہوندے سن صوفی مراج دین صاحب رضوی وہ فوت ہو گئے بچارے انا للہ و انا الیہ راجعون ایک تے انہاں دی مغفرت واسطے بخشش واسطے دعا کرنی دوسرا انہاں دیاں دو بچیاں ہی نے بچہ انہاں دا کوئی نہیں تے انہاں نو سہارا دین واسطے سہارا تے اصل سونا رب ہی لیکن اس دنیا جہان دا اس نظام اس طرح چلایا تیرے میرے نال تاکہ کچھ سانو بھی لب جائے انہاں دی خدمت کرنی تے ایک بی بی مائی بڈڑی کو اندر بیٹھی ہے ایک ہن پتہ نہیں انہاں نے دسیا کہاں میرا ایک آ گیا کہ جی اے کنبا ایک نواں مسلمان ہویا ہے انہاں دی خدمت کریا جے میں کہ بے لیا ایتھے پرانے بھوکے مر دیتا ہے تے نویں نو کتھوں گئی ایتھے پرانے روندے بچارے تینو کہے آکھیا ٹکر واسطے اسلام وچ آ کی کسی دن ٹوٹا چک کے تو مسیح تے بوئے لگا پھرنا اونا بی بی مائی میاں ابو بکر صاحب شرقپور شریف والے انہاں چٹھی نال کر لیے انہاں آخیا یار تینوں میں آنا پیا ضرور اس بی بی دی خدمت کرا دیا کہ پانچ ساتیں دیا بچیاں نے ویاہاں والیاں ہاں جی تو سار سار رل کے نا جن کچھ خدمت ہو سکتی ہے کر کچھ ادھر دے دیا گے کچھ ادھر دے دیا گے چلو ساڈا بھی کوئی ہو سکتا ہے اللہ دی بارگاہ وچ کوئی خیر دے کام وچ نامہ لکھیا جائے ہاں جی میں اللہ دی رضا دی خاطر کام کرن لگا گل میری سمجھا نے میں نو اگلے دن ایک تقریر تے گیا تو اتھے ایک بندہ آندا چشتی تقریر والے مینوں کہن لگے کہ چشتی صاحب میں کی آکھے اعلان کری چندے دا میں کہ پیڑے ہو میں چندے دا کیویں اعلان کراں میں میں کہ چندے دا اعلان میں کیویں کراں میں ہن میں کہ حرام حلال مسئلے دسی بیٹھا گل بڑی لطیفے والی جو سنن والی جو میں کہ میں کیویں چندا کراں چندا تے کرے او جڑا آندا نچ پنجابن نچ پنجابن نچ پنجابن تے پھر قوم اپنیاں ٹما لا کے سٹ دیندی ہائے او نچ پنجابن پیا آکھدا تے پھر او ایتھوں لے جا کے تے نارو والے چ ہسپتال بنا لیندا ہے ہوں سمجھ گئے جی وہ کون ہے؟ نہیں تھی مجلوب بیٹھے جی تمہوں کو پتا دنیا جان کا، وہ کتب زمانے کا کروڑوں روپئے کٹھے کر لیتا ہے جو کہے نچ پنجاب، تو پنجاب کے ساڈیا تھی نے نا کوئی نہ، پر کتنے جناب غیرت دے ادھروں جنازے نکل گئے سن، دروازے بند ہو گئے سن جدو سکول دا بوا سے لنگے ہیں. ہاں ہوں تو سڈے وڈے جڑے نا وڈے انہاں نو ٹیپ لا دین نہ لندن چگلے تے نچ پنجاب دا گانا لا دین تو بھی آدھے واہ واہ دیکھو کیسی ترقی کر گیا منڈا، گل سمجھا نہیں؟ ہوں مارنی تو اس کنجر نو گولی چاہیے سی، نام مراد آ ساری قوم نو کنجر بنا کے آنا نچ پنجاب، پر کہڑا اتنے رونا رو بیلی میں نچ پنجاب سنا کے چندہ نہیں کٹھا کر رہا، میں مستفا دے اخلاق سنا کے ایمان تازہ کر کے تے ہسپتال لوکاں واسطے نہیں، جو پھر تو جاویں تے 20,000 آکھن پہلو فیس داخلہ دے، فیس داخلے واسطے کوئی نہ، میں تے صرف بچیاں دے واسطے تانوں آکھیا ہے تے ساڈا ایک حق فرض بنتا سی، اللہ رب العالمین صدقہ مدینے دے تاجدار دا ہر کسے بیلی دا دتا قبول فرماوے. میں تھکیا سا اج سویرے ستا وا روزانہ تقریر کر کر کے، ہاں جی اس واسطے ذرا تھکاوٹ دے آثار سن، تاہم اللہ قبول و منظور فرماوے. آخر دعوان الحمدللہ.